costum pare no tenor sta marejada. I el teu germà petit, i el teu germà petit, i el nas de rata. Ai, ton pare fas dinar, ton pare fas dinar, ta mare escura. I el teu germà petit, i el teu germà petit. Talla verdura. Ton pare, ta mare, deixada. Germans petits de rata, ton pare, ta mare, escura, germans petits, verdura. I el teu germà petit va per canonja. Ton pare és una gol, ton pare és una gol, ta mare és pega. I el teu germà petit, i el teu germà petit és una ceba. Ton pare és coca-roi, ton pare és coca-roi, ta mare és coca. I el teu germà petit, i el teu germà petit va de sa boca. Ton pare fa ribells, ton pare fa ribells, ta mare gerres. I el teu germà petit, i el teu germà petit, no vegi terres. Ton pare no té nas, ton pare no té nas, ta mare xata. I el teu germà petit, i el teu germà petit, té els nas de rata. Ton pare no té nom.